خوشیستانم سلاوتن لبتو امکاتتن باش جارکی تر با کومالک برگو بابتو زنیاری نوی هات مودی دارتن با پیشکش کردنی القی که دیکه لبرنامه هک بیدنگ برنامه هک بیدنگ جگه لروجانی هینی و شمه همو روژکانی هفته لکاجمیر هشتو سی خولکی بیانی پیشکش دکریتو لکاجمیر دوی نیوارو دوباره دکریتو هیوادارم سود لبرنامه کن من ور بگرن اوکاتی مروف عشقی کسک دبیت او آرزوی او دکات بطاعتی لچوارچیوی حزو آرزو کانی برنبرکی دبیت سایتی ویزگا بلاوی کردو تواب با اوی پیوندی نیوان تو هاو بشی جیانت بتو بیت ام بلنانی پی بده بیرید بیت تواوی اوشتانه تو اویش بختور دکات یکم بلنت پی ددم همیشه نرمونیان بم لگل تو دل تو رگی دلم تنها با تو کراو دبیت دوام بلن بیت درود لگل ناکمو همو کات راستید پی بلم تنانت اگر بابتک زور مترسی داریش بیت سیم بلن بیت بو شوی گوید با بگرم که ارزوی دکیت اوندی لطوانم ده بیت چوارم بلن بیت خوشم بیتو همو کات لپشتد بمو تواوی او کاتانی پیوستد بیت من لپشتد بم پینجم تنها بو باشکردنی پیوندی نیوان منو تو بلن دادم بتواوی توانمو سوز و خوشوستید پی بدمو همو کات دل سوزد بم ششم خوشم دوی تو تنها لپینا و بختور بونی منو تو لدز ندانی تنها یک چرکش لجیانم بی تو بلین بیت رگه ندم تنها چرکی کش لدو دلی دا بی تو خمبر بید حوتم تنها لپینا و اوی توم خوش دوید تواوی او رچکانه دا کشم که لخوم دا هیا چون که باش دزان منو تو هر یکمان چنده لیک جوازین بلان بی یک وار رگه کی نو ددوزین و بوتاو کردنی جیان من شجوانی 2015 عراق شیما قاسم لا انستاگرام یعنی من دالی خو یو براکی بلاو دکاتوا لمن کدا اما جبو دکات کرنگی چاوی لو وینه دار رش درچو نازانید بوچی سایتی خندان بلاو کردو تو شیما قاسم لدای گوی سال 1995 کردو خلکی کرکوکا لدوی حلب جاردنی و کو شجوان ل بغداد نشتجه بو لا سال 2015 د مزروی کلتوری مدا بو یکم جارو پاش 40 سال لعراق دا بشوی که فرمی آهنگی هلبجاردنی شاجوانی عراقی لبغدا انجام دا. تیده کچا کرده که دانشتوی کرکوک بناوی شیما تاجی شاجوانی عراقی خسته سر. لعصا دا شیما دزگیرانی پیشکشکاری که ناسراوی عراق بناوی احمد خفاجی. بیردوزکان جوازن لباری تیگیشتن لحوکاری باوشک دانوا لنیوینده کمی رژی اکسجین لخونده که لری باوشک دانوا لشد دو هنده زیاتر اکسجینی دزده کبید سایت یسینین بلای کردوتو توی جینوکان درین خستو که باوشک دانوا پیوندی داره بمن دویتیه و بلام حوکاری چیا هندیک جار لگل باوشک دانوا دا فرمیز لچاو دید امش زنان گرینگیان پیداو درین خستو که لش هست با ودکات هنده ماسول که برپرس لحناسدان و نان خواردنو مندوبون لکاتی مندوبون ده هواش ده بیتواب با وجرا ده کشره و هند ده دره تا باشتر ادای کارکانی بکاتو چالاک ببیتواب زنان رای ده گینن لکاتی بایوکش دانو ده فشاری که کم ده چه تسر کاسه سرو امش با هوی زیادبونی رژه او اکسجینه که حالی دمجید لکاتی بایوکش دانوی دریش ده یعن به هیت یک چونی مسئول که دمو چاو ام زیاد بونج لفشار دبیته هایی در چونی شلی مخ با دروی مشکو بشوی که خیراتر لجارن. بای امش در چیت اندامی فرمیسک رژینو هانی دداد با رشتنی فرمیسکا که. بای اکاتی هنده کس بایشک ددنوه چاوکان اندگرن امش هنده تر دردانی فرمیس زیادتر دکاتو فشار دخات سر کنالی فرمیسک رژو داخستنیو با جارش فرمیسک زیادتر درجت. سیر یک یک لبرهم خوراکی گرنگکن نابید هرگیز خودتان لدولمندی پیکاتی بی بشب کن بوی بسپارانی جوانکاری بکاری دهینن. سایتی که مگزین بلای کردوتو سیر بشوی که سرکی پیکاتکی دجایتی درکوتنی چرچلوچی سر رخ سر دکت. امش دگریتو بابونی برایکی زور لماده الیسین. یرمتی توند کرنوی پیز داداتو بگنجی دیهلتو. با سودور گرتن لپیکاتی سیر خانمان دتوانن بشوی که ماسک آماده بکن لمالو با سرپیستی رخصاریان بکاری بهینن بمشیوی خواروا. دو دنک سیر ورد بکن لگل یک کوچک سرکه سپی با زیاد بکن. پاشان با ماوی 20 خلک لسرپیستی رخصار تانی دابنین. دواتر با اویشلتیر بیشانو پاشان کریمی شدار کروا بکار بهینن. نباشی کل این دنیا واسم قد یه تابوت نبودت مثل کبریت و دلم انبار باروت نباشی روز تاریکم یه اقیانوس آتیشه تمام قصه دنیا تو قلبم تهنشی میشه عزیزانم لارادوی دنگوا برنامه هک بی دنگم پیشکش کردن. با دسکوتنی زنیاری زیاتر دتوانن سردانی مالپاری رادوی دنگ کن بناو نشانی radiodeng.org تا بگیش نویکی تر بخواتن دست پرمو خواتن لگو.